17. Hrabě Zirkan, pevně usazený v sedle, si pozorně prohlížel hradby Kevry, vzdálené od něho několik stovek metrů. Dorazil se svým vojskem minulý večer a nařídil rozbít zde tábor. Na rtech mu pohrával sebevědomý úsměv. Byl přesvědčen, že dnes bude město jeho. Zítra padne hrad a pozítří se nechá prohlásit králem. Konečně. Hladil pažbu laserové pistole, zastrčené za opaskem. Arkun mu daroval úžasnou zbraň. Může s ní zabíjet na dálku, aniž by se vystavoval jakémukoli riziku. Umiňoval si, že požádá o další, výměnou za novou dodávkou otroků. A později, pokud se mu podaří odkrýt tajný vchod do hory. Zmocní se pokladu, který tam Arkun určitě nashromáždil. Je to úžasná věc, tahle zbraň. Budete si moci podrobit všechny kočovné kmeny. Stane se pánem celé Silvy. Největší panovník v celé historii. Skupina jeho vojáků něco kutila před městskými branami, navzdory kamenům, které na ně pršely z hradeb. Od skupiny se oddělil jezdec a tryskem se řítil k Zirkanovi. Úkol je splněn, pane. Položili jsme tam ten kulatý kuvřík přesně mezi křídla brány, jak jste nařídil. Hrabě se nadzvedl v sedle a otočil se za sebe. Jeho jízda stála seřazena ve spořádaném tvaru. O kousek dál čekali pěšáci na jeho rozkaz. Vytáhl z pouzdra na opasku malou černou krabičku a stiskl knoflík na jejím výku. Po celém délce brány ze silným dřevěných trámců vyšlehly oranžové plameny. V zápětí se ozval rachot exploze, jejíž tlaková vlna byla zřetelná ještě ve vzdálenosti 200 metrů. Než se rým stačil rozptýlit, Zirkan zavelel. První oddíl vpřed. Rozdrťte tu havěť. Když první jezdci dorazili k bráně, zjistili, že už vlastně neexistuje. Tryskem se přehnali podloubím, přeskakujíce trosky zničených veřejí. Obránci pološílení strachem nekladli sebemenší odpor a pokoušeli se zachránit se útěkem. Doufali, že najdou útočiště za zdmi hradu. Podařilo se to jen hrstce, ostatní byli nemilosrdně pobiti nepřátelskou jízdou. Po ní se objevili pěšáci, vyškrábali se na městské hradby, kde uspořádali doslovný hon na zbývající obránce města. Netrvalo dlouho a na hlavní ulici se objevil kůň s hrabětem v sedle. Z domů se ozýval nářek a výkřiky. Oknem prolétlo mrtvé tělo a dopadlo na dlažbu před šlechticova koně. Bylo to děsivé. Nesmyslná bestialita v koncentrované podobě. Každý, kdo se jen náznakem pokusit o odpor, skončil s proříznutým hrdlem. Ženy byly znásilňovány na skrvavených tělech svých mužů. Vůdce rebelů dal vědomě město v plen svým hrdlořezům. Byl to účinný prostředek k udržení morálky mužstva a, což bylo rovněž důležité, po několika hodinách takovéhoto řádění se měšťané rádi a dobrovolně podrobí novému pánu, jen když plenění přestane. Polonahá, ještě mladičká dívka vyběhla z domu s hrůzou v očích. Těsně za ní se ze dveří vyřítil hraběcí gardista. Zirkan blesku rychlým pohybem uchopil nešťastnici za vlasy. Zvedl jí do výšky a mrštil směrem k ozbrojenci. Příště ji nenech utéct, nebo se nauč rychleji běhat, ušklíbl se. Díky, pane. Podruhé už jí nedám šanci. Darebák srazil nebohou dívku na zem, kde jí surově znásilnil. Druhý voják, který se mezitím objevil, rozvášněný tímto divadlem, zaujal pozici svého kamaráda. Tyran pozoroval chvíli toto představení, které stimulovalo jeho vlastní sadistické choutky. Až budu králem, pomyslel si, měl bych si najít ženu, abych si pořídil následníka. Dorazil na prostranství před pevností. Padací most byl vytažen, ale hrabě věděl, že vodní příkop není příliš hluboký. Pomalu projížděl kolem hradeb, pak se otočil a vydal se zpět. Zahloubal se přitom do vzpomínek. Před 2 roky, krátce potom, co vystřídal předešlého hraběte ze Zirkanu, ten tehdy záhadně zmizel i se svou ženou, sem přijel složit slib věrnosti králi Molkovi. Poprvé tak spatřil princeznu Riciu. Chtěl s ní promluvit, ale ona ho s opovržením odmítla. Tenkrát si přísahal, že mu tuto urážku draze zaplatí. Teď se chvíle pomsty přiblížila na dosah. Obrátil se ke 2 jezdcům, kteří stále v uctivé vzdálenosti klusali za ním a zavolal. Shromážděte všechny muže. Pro dnešek už bylo zábavy dost. Ať ze zbylých obyvatel města sestaví pracovní čety. Chci, aby ještě před polednem začali zasypávat tenhle příkop. Hrabě seskočil z koně. Stál na hradním nádvoří. Padací most i železnou mříž zničili stejně snadno jako městskou bránu. Arkunův dar, Mini, se opět plně osvědčil. Jeho vojáci se potom vrhli do útoku, ale tentokrát se rozhořel nelítostný boj. Poslední obránci si byli vědomi toho, že už nemají kam ustoupit a že prosit o milost nemá smysl. Byli se proto se zoufalou urputností. Lépe zorganizovaní a početnější útočníci nicméně pomalu, ale jistě získávali převahu. Jejich vůdce se probojoval do Donionu, zanechává je za sebou množství skrvavených těl. Král a jeho poslední věrní se shromáždili ve vyšších patrech věže s jedinou nadějí, že zemřou v boji. Hrabě stoupal rychle po schodišti. Věděl, že komnaty princezny jsou ve druhém patře. Rozrazil dvoje dveře a konečně našel, co hledal. Mladá dívka, oblečená do dlouhé modré tuniky, stála bledá a vzpřímená nehybně proti němu. Chůva v šedých šatech s vrázčitými tvářemi se vrhla vpřed, v zoufalé snaze chránit svou paní. Byl to projev vrcholné oddanosti, ale bez špetky logiky. Vetřelec se jí zbavil jediným úderem pěsti do obličeje. Pomalu postupoval vpřed. S očima svítícíma zlobnou radostí vypadal jako had hypnotizující svou kořist. Potom jediným rychlým chvatem uchopil svou oběť v pase a rozerval jí šaty. Tlačil ji před sebou k posteli za jejími zády. Ricia se pokusila vzdorovat, škrábala, bušila pěstmi do velkého obličeje, který se k ní pomalu přibližoval. Obrovská ruka uchopila obě její drobná zápěstí najednou. Nesmírná síla oddálila její stehna. 2 roky už čekám na tenhle okamžik. Konečně nadešel čas mojí pomsty. Nejdřív si tě vezmu já, potom tě předhodím Asrokovi, kterému jsem tě slíbil jako malé odškodnění a nakonec se na tobě vystřídají všichni mý muži, až do nejposlednějšího sluhy. Chci, aby každý mohl vyprávět, že si užil s dcerou bývalého krále. Jste hanebný ničema. Jedním mohutným trhnutím kyčly překonal surovec poslední překážku. Ricia vykřikla bolestí. Jen křič, křič. Ještě víc. To mě dělá dobře, vysmíval se její kat. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.